विचार बता रहे थे कि भाई जागृत काल में आप इस आत्म ज्योति को पृथक करके क्यों नहीं दर्शा पा रहे हैं, उसमें हेतु दे रहा है, तेन असौ कुतश्चित प्रविभज्य मुंजीषी का वत स्वेन ज्योति रूपेण दर्शितुम न शक्यते इति। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह संभव नहीं है। असौ कुतश्चित प्रविभज्य, असौ मने आत्मा, इसको बुद्धियादि अनात्माओं से, कुतश्चित मने बुद्धियादि अनात्माओं से प्रविभक्त करके अलग करके, जैसे मूंज घासे इशिका को अर्थात तूर को अलग कर दिया जाता है, उस प्रकार से स्वेन ज्योति रूपेण असौ आत्मा दर्शितुम न शक्यते जागृत काले। कथम हेतु दे रहे, सर्व व्यापारम तथा अध्यारोपे नाम रूपगतम, क्योंकि ऐसा अन्योन्य ध्यास हो रखा है कि नाम रूपगत व्यापार को उस आत्मा में अध्यारोप कर दिया, और आत्मा के अंदर ज्योतिर्धर्मंच नाम रूपयो हो, ज्योति जो आत्मा है उसके धर्म जो है चैतन्यता आदि उसको नाम रूप में डाल दिया। इतना ही नहीं, धर्मों का अध्यारोप नहीं है, साथ साथ नाम रूपे च आत्म ज्योतिषी, नाम और रूप को आत्म ज्योति में, नाम और रूप में निष्ठ व्यापार को डाला पहले, और उसको धर्माध्यास कहते हैं, और अब धर्मी का भी अध्यास, नाम और रूप को आत्मा में और आत्मा को नाम रूप में अध्यास कर दिया। अध्यारोप्य सर्वलोको मोमुह्यते, और ऐसा अध्यारोप करने के पश्चात सब दुनिया मोह में पड़ा हुआ है। कैसा मोह? कोई कहता है अयम आत्मा, अरे देखो शरीर आदि आत्मा है बोलता है, कोई कहते नायम आत्मा, अरे भाई आत्मा नहीं है, कोई कहते एवं धर्म, आत्मा का यही सब धर्म होते, 14 गुण होता है, कोई 8 गुण बोल रहे, कोई कुछ गुण गिना रहा है, नहीं आए कहीं एवं धर्म एव आत्मा, कोई कहते नैवं धर्म आत्मा कहता है, सर्वम शून्यम रट गया वो कर्ता, कोई कहते करता है आत्मा, है कि नहीं, नहीं आए कहीं कहते आत्मा करता है, और सांग के खड़ा हो गया, नहीं नहीं आत्मा अकर्ता है बोल दिया, आत्मा शुद्ध है, कोई कहते आत्मा अशुद्ध है, कोई कहते आत्मा बद्ध है, कोई कह रहा है मुक्त, कोई कोई आत्मा स्थिर रहता है, कोई कहते नहीं चलने फिरने वाला है आत्मा, वो आता है वो जाता है, कोई कहते है और कोई कहते नहीं है आत्मा, छुट्टी कर दी इत्यादि विकल्प ही सर्वलोको मोहियते, अध्यारोप्य सर्वलोको इत्यादि विकल्प ही मोहि मोहियते, ऐसा नहीं, पहले धर्म और धर्मयं का परस्पर अध्यास कर लिया, अध्यास करने के बाद इस प्रकार के विकल्पों के माध्यम से हर एक जीव मोह में पड़ा हुआ है, अतः इसलिए हमें स्वप्नादि में जाना पड़ा, जागृत में जिसलिए ऐसा स्थिति भरा है, अतएव स्थिति में आप कैसे विवेक करके बताओगे, यथा मोह मोहते अतः विवेक तुम न सकते, पूर्वान्वय कर देना, प्रविवेक्य दर्शी तुम न सकते, अतः इसी कारण से समान सन्नभव लोगो, अतः इसी कारण से अवि आविद्यक भ्रांति के वजह से, मोह के कारण से, अतः इससे जोड़ देना मोह के कारण से, समान सन बुद्धि आदि के सदृशता को प्राप्त होकर के उभव लोको संचरती, उभव लोको माने प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य लोको, प्राप्त और प्राप्तव्य लोकों को, यह लोक पर लोकों, इस जन्म का यह शरीर, पर जन्म का अगला शरीर, यहां पर जागृत का शरीर, फिर स्वप्न का शरीर, इस प्रकार से यह लोक पर लोकों, उसी और स्पष्ट कर रहे हैं, उपात देहेन्द्रिय संघात त्याग अन्य उपादान संतान प्रबंध शत संतति, कहते हैं उपात जो शरीर है इंद्रिय है इत्यादि संघात का त्याग करते हो जब मरते हो, उपात माने गृहित जो पकड़ रखते हैं अभी, देह इंद्रिय संघात इसको क्या करेंगे आप, त्यागते हैं जब मरते हैं, और मरने के बाद अन्य उपादान संतान दूसरे को ग्रहण कर लेते हो, इसी का धारा चल पड़े संतान प्रबंध शत संपात क्रमेण संचरती, कहते हैं कैसा चल रहा है धारा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा कोई जानता नहीं। इसी को शत संपात शब्दों से कह रहे हैं। परंपरा से, ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों बार ऐसे सैकड़ों का तत्पर्य पता नहीं कब से चला और कब तक चलेगा। सत्संग है यहां पर अनंत के तात्पर्य में, सैकड़ों बार इस प्रकार का संयोग हुआ वियोग हुआ, संयोग हुआ वियोग हुआ, चल रहा है अनुक्रमेण संचर। इस तरह क्रम से वो एक योनि से दूसरी योनि, एक शरीर से दूसरा शरीर, ऐसे चक्कर काट रहा है। भी सादृश्यम एव उभय लोक संचरण हेतु एतारश, उभय लोक संचरण का कारण आत्मा के स्वतः स्वभाव नहीं है। आत्मा कहां संचरण करता है, सर्वत्र व्यापक है, घूमने फिरने वाला है नहीं, फिर कौन कारण है। भी सादृश्यम एव हेतु, भी के साथ जो सादृश्यता है यही उभय लोक संचरण के प्रति कारण है, न स्वतः, स्वतः कोई संचरण नहीं होता। तत्र नाम रूपोपाधि सादृश्यम भ्रांति निमित्तम यत् तदेव हेतु न स्वतः इत्येतद् उच्यते। इस बात को समझाने के लिए मंत्र में क्या कहा, ध्यायतीव लेलायतीव, ये शब्द आया। ये शब्द इस बात को कथन कर रहे हैं, नाम रूपोपाधि का सादृश्यता जो भ्रांति निमित्त है वही संचरण के प्रति कारण है। यत् तदेव संचरण हेतु न स्वतः, स्वतः न ध्यान, न कोई ज्ञान है न कोई क्रिया है, ज्ञान और क्रिया दोनों ही आवश्यक है। स्वतः न ज्ञान उत्पन्न हो सकता है न क्रिया उत्पन्न हो सकती है, इसे न स्वतः इत्येतद् उच्यते ध्यायति व लीलावती इत्यादि। यस्मात् समानस्य अनुभव लोक अनुक्रमेण संचरति तदेत प्रत्यक्षम इत्येतद् दर्शयति। यस्मात् इत्येतद् दर्शयति के साथ अन्वय कर लेना, ससमानसन जिसलिए वह बुद्धि के साथ सादृश्यता को प्राप्त करके दोनों लोकों के साथ आने जाने वाला, दोनों लोक का तात्पर्य इस जन्म और पर जन्म, अतः एक शरीर से दूसरा शरीर, जागृत शरीर से स्वप्न शरीर वापस, इस तरह को सबको ले लेना है। प्राप्त और प्राप्तव्य, प्राप्त त्याग पूर्वक प्राप्तव्य को ग्रहण कर लिया, वो भी प्राप्तता को प्राप्त हो गया ना, वे प्राप्तव्य जब मिलेगा तो क्या हो गया, वो प्राप्त हो गया, फिर अगला प्राप्तव्य रह गया, ऐसे चक्कर चलता है। ये जो चीजें हैं बुद्धि की सादृश्यता के कारण से, इसी बात को प्रत्यक्ष ही कथन कर रही है। तदेतत् प्रत्यक्षम इत्येतत् दर्शयति, वह यह जो बात है, तद माने समान वाक्योक्त जो बुद्धि सादृश्यता पूर्वक संचरण, वह अस्वाभाविक संचरण है, यही बात के सिद्ध कर रहा है। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है, स्वाभाविक नहीं है, ये जो गति है अस्वाभाविक है, यह बात सभी को प्रत्यक्ष सिद्ध है। अच्छा कैसे प्रत्यक्ष सिद्ध है, ये तो ध्यायतीव लीलायतीव, ध्यायतीव माने ध्यान व्यापारं करोतीव चिंतयतीव, ध्यान से तात्पर्य मेडिटेशन उतना ही नहीं लेने का, ध्यान से इंद्रियों के द्वारा जितने भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और सकल वृत्ति ज्ञान को ले लेना है, भी वृत्ति ज्ञान सब कुछ। अच्छा आज आप स्पष्ट करेंगे इसको, देखिए चिंतेती व ध्यान व्यापार वतीम बुद्धिम, ध्यान व्यापार वाली बुद्धि को स तत्न, वह आत्मा उसी बुद्धि में स्थित होकर के चित स्वभाव ज्योति रूपेण, चैतन्य का स्वभाव जो ज्योति रूप के द्वारा अवभासन भाषित होता हुआ तत्सदृश, ये आत्मा उस बुद्धिविद को प्रकाशन कर रहा है, करते हुए उसके सदृश भी हो गया। उसके सदृश होने का नतीजा क्या हुआ, लगता है कि आत्मा ध्यान कर रहा है। जय जीव, जैसे बिजली आई इसलिए बल्ब को प्रकाशित करूंगा सोच के, और प्रकाशित करने के चक्कर में बिजली रूपा प्रकाश क्या हुआ, बल्ब आकार को प्राप्त कर लिया है ये नहीं, और वो बल्ब आकार को प्राप्त करते हुए फिर वो भी ऐसा उपाधि मिला उससे जिससे वो अन्य को भी प्रकाशित करने लग गया, पहले क्या होता है जो ट्यूबलाइट का आकार उसी आकार में हो जाएगा ना वो, बाद में फिर उस माध्यम से अन्य को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार यहां पर भी आत्मा बुद्धि वृत्ति को सब प्रकाशित करने आया, आकर के बुद्धि वृत्ति आकार को पहले प्राप्त कर गया और तद द्वारा सकल विषयों को प्रकाशित कर देता है। इसलिए हम लोग क्या कहते वेदांत में वृत्ति अवचिन चैतन्य कहते ना, प्रमाण अवचिन चैतन्य है, प्रमेय अवचिन चैतन्य है, प्रमात्र अवचिन चैतन्य है। यह प्रमात्र चैतन्य क्या है, वह आत्मा ही है, वह आत्मा कम प्रमात्र अवचिन चैतन्य कहते हैं। जैसे प्रमातृत्व रूप धर्म अपने मान लिया, ज्ञान कर्तृत्व रूप धर्म को मान लेते हो, उस आत्मा का नाम प्रमात्र अवचिन चैतन्य हो गया। और वही आत्मा यद धर्म का जो सदृश हो जाने से प्रमात्र अवचिन चैतन्य नाम पड़ा, प्रमातृत्व धर्म का सादृश्यता को प्राप्त करने से उसको प्रमात्र अवचिन चैतन्य कह दिया गया। वही आत्मा जब वृत्ति के सदृश हो जाता है उसका नाम वृत्ति अवचिन चैतन्य हो जाता है, और वही आत्मा घटाव घट के सदृश हो जाता है तो घटावचिन चैतन्य कह दिया जाता है। अतएव समझाने लगे कह दिया यहां से निकला, निकलता कहां से निकलेगा थोड़ी, तो उपाधि का संचरण है, उस उपाधि की क्रिया को आत्मा में आरोप करके कह दिया आत्मा यहां से निकलती है और बुद्धि में एकीभूत हो गई, बुद्धि से चक्षु में आ गया आत्मा, चक्षु से घट के पास चला गया आत्मा, फिर वहां से वापस आत्मा लौटता है क्या? ये समझाने के लिए कह दिया जाता है लेकिन वास्तव में आता जाता कुछ नहीं, जैसे बुद्धि का खेल है। इसलिए कहते हैं तत्सदृश तत्समान सन ध्यायति इव दृष्टांत, इसलिए आलोकवद एव, जैसे कि प्रकाश आलोक होता है, उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा ने उस बुद्धि को, बुद्धि मैंने सिद्ध किया लिया ना वहां पर ध्यान व्यापारवतीम बुद्धिम, पहले अर्थ कर दिया जायती मैंने ध्यान व्यापारं करो दीव चिंतेती व अर्थ खत्म हो गया जायती व, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ध्यान क्या चीज है, ध्यान व्यापार वाली कौन है, बुद्धि है, ध्यान व्यापारवतीम बुद्धिम अवभाषण के साथ जुड़ेगा क्रियापद के साथ, उस बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ कौन, स वह आत्मा कैसे कर रहा है, उसी बुद्धि में सिद्ध होकर के, उस बुद्धि से मतलब क्या, बुद्धि अवचिन चैतन्य हो गया, बुद्धि को व्याप्त कर गया वो प्रकाश, बुद्धि से बुद्धि व्याप्त कर जाता है, जैसे बिजली जो आई पूरे ट्यूब में व्याप्त कर गया, पूरे बल्ब में व्याप्त कर जाता उसका प्रकाश, उसे पहले उस उपाधि में व्याप्ति तदनंतर अन्य में व्याप्ति, उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा उस बुद्धि को अवभाषित करने चला और बुद्धि अवचिन चैतन्य हो गया, बुद्धि से बुद्धि को व्याप्त कर गया, उसको कहते हैं स माने वह आत्मा तत्स्थेन बुद्धि में स्थित होकर, मतलब बुद्धि को व्याप्त करके चित स्वभाव ज्योति रूपेण अपने चैतन्य का जो स्वभाव जो प्रकाश रूप है उसके द्वारा तम बुद्धिम ध्यान व्यापार वधिम बुद्धिम अवभाषण अवभाषण करता हुआ क्या हो गया, तत्सदृश बुद्धि के सदृश हो गया, तो समान बुद्धि के समान हो गया वो, और आप बोलने लग गए मैं ध्यान करता हूं ध्यायति व आलोकवदेव अतो भवति चिंतयति इति भ्रांति लोकस्य, इसलिए इस जीव को यह भ्रांति हो जाती है मैं मेरी आत्मा आज बहुत बढ़िया ध्यान कर लिया, आत्मा ने ध्यान कर लिया, मैंने ध्यान कर लिया, ऐसे इस दुनिया को भ्रांति होती है। अतो लोकस्य चिंतयति आत्मा इति भ्रांतिर भवति न तो परमार्थतो ध्यायति, परमार्थतः वास्तव में आत्मा ध्यानवान कुछ नहीं करता, आपकी बुद्धि करती है और आरोप लगा दिया आपने जो आत्मा ने कर दिया। ध्यान ध्याति मैंने ध्यान मात्र निशेष धीवृत्ति नाम उपलक्षण समस्त धीवृत्तियों को लेना तेना दर्शन स्पर्शन श्रवण सब आ गए दर्शनाद्यपि न तत्र तत्वचित बोध्य, इसे दर्शनादि क्रियाएं भी ये नहीं कि ध्यान क्रिया औपाधिक है तत्वता नहीं है तो दर्शन क्रिया सत्य क्या, नहीं दर्शन हो श्रवण हो कुछ भी हो धीवृत्ति जितने भी ज्ञानाकर वृत्तियां हो रही है सारी वृत्तियां उपाधि की होती है, आत्मा का अपना स्वतः कोई चीज नहीं है। तथा क्रिया में आइए ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो ही है संसार में, तथा लेलायती व अत्यंत चलती व अत्यंत चाहे मान जैसा लगता है अत्यंत चंचल लगता है कहते भी बहुत आदमी बड़ा चंचल है, महात्मा बड़ा चंचल है बोल देते हैं। महात्मा का चंचल होगा, महान आत्मा हो चंचल कैसे हो सकता है? महात्मा हो तो चंचल भले हो जाए। तेषु एव कर्णेषु बुद्ध्यादिषु वायुषु च चलत्सु तदो भासकत्ता। तेषु एव कर्णेषु, वे करण कौन करण? बुद्ध्यादि और प्राणादि वायुश्च चलत्सु, चल ये रहे हैं। यानी क्या हो गया? तदवभास करता उनको अवभाषण प्रकाशन करने के लिए आत्मा पहुंचा, और पहुंचा क्या उनके सत्ता में हो गया, तद आकार को प्राप्त हो गया, और आप भी बोलने लगे आत्मा दौड़ रहा है। तद अवभास करता तद सदृशम सदिति ले लायती वह कर आत्म ज्योति ही सकल चेष्टा कर रहा है, ऐसे समस्त लोगों को भ्रांति होता है। न तो परमार्थ दक्षण धर्मकम आत्म ज्योति ही, इसलिए परमार्थतः वह आत्म प्रकाश, वह जो स्वरूप भूत प्रकाश है, वह चलना धर्म वाला नहीं होता। यहाँ दीजिए देखो तीन नंबर टिप्पण में, लेलायनं च सर्वासां क्रियाणाम उपलक्षणम् तेन वदनाद्यपि तत्र औपचारिकमेव विधीयम्। इसलिए ये नहीं समझे चलना रूपी क्रिया ही नहीं, गमनात्मक एक क्रिया को नहीं लेना, सारी क्रियाएं से लक्षित समस्त प्रकार की क्रियाएं, सकल कर्मेंद्रियों से होने वाली सारी क्रियाएं, सकल ज्ञानेन्द्रिय अंत हो या बही हो, सब ज्ञानेन्द्रियों से होने वालों को ध्यान शब्द से लिया, और सब कर्मेंद्रियों से होने क्रियाओं को ले राय शब्द से ले लिया। कथम पुनर्यत अवगम्य थे, कभी यह बात आपको किस प्रकार से निश्चय हो गया? भाई ध्यान केवल लीला होती है, वास्तविक ध्यान नहीं है, वास्तविक लीला नहीं है। तब समानित भ्रांत रेव उभयलोक संचरण हेतु न स्वतः, बुद्धि सादृश्यता को प्राप्त करना ही तत्समानत्व जो भ्रांति है, बुद्धि की सादृश्यता रूपी भ्रांति ही उभयलोक संचरण आदि के प्रति हेतु है। न स्वतः इति कथम हेतु अवगम्यते, यह बात आपको किस प्रकार से निश्चय कर दे रहे हो? तब जवाब में कहते इत्यस्य अर्थ से प्रदर्शनाय हेतु रूप दिश्यते, इसी अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए विस्तार से हेतु का कथन कर रहे हैं। स्वात्मा ही यस्मा स्वप्नो भूत्वा इत्यादि, स ही स्वप्नो भूत्वा मंत्र में था ना, स ही स्वप्नो भूत्वा, स हो गया आत्मा, ही मने यस्मा स्वप्नो भूत्वा इत्यादि, अर्थात वो स्वप्नो भूत्वा कैसे हो गया उसको समझाना पड़ेगा। पहले सामान्य नियम बना दे रहे, पूर्वोक्त अध्याय तीव्य के आधार पर सामान्य नियम बना दे, स आत्मा यया समान साधीर यद्यवती तत्द असो भी भवती इव, वो आत्मा क्या हो जाता है? ययाद्या समान यादृशी बुद्धि वृत्ति के सदृशता को प्राप्त हो गया है। साधीर यद्यवती वह बुद्धि जो जो हो जाए, घट हो जाए, पट हो जाए, मठ हो जाए, जो आप आकार को प्राप्त कर, बुद्धि तो घटा कर गए, अयं घटा कौन बोल रहा है? बुद्धि, बुद्धि में घटाकारता भाषित हुआ, ये नहीं घट बुद्धि में चला जाएगा, क्या कुपड़े कोपड़ी में कैसे घुसेगा खड़ा है? तो मकान भी घुसेगा, अयम मठा बोल दो तो मठ अंदर खोड़ ही जाएगा। इसलिए वास्तव में चाहता क्या है? हम जो वस्तु देख रहे हैं, वस्तु के आकार विशेष की वासना अंदर बनती है, एक चित्र बनता है, उसको हम संस्कार कहते हैं, वासना कहते हैं। इसे तन्मय हो गया, मैंने वासना मयो यं जगत, इसमें कहा और कुछ नहीं है जगत में, चाहे उसको आप पहले से बाहर है वो भीतर में प्रिंट हो गया, मान लो ये सृष्टि दृष्टिवाद हुआ, ये अनादि काल से भीतर में ही था, जो हम चाहो हमने सोचा तो जब से बाहर दिखने लगा, दृष्टि सृष्टिवाद है, वास्तव में है ही नहीं, माया दिखा रही है, मान लो अजातवाद हो गया, मैं दिखा रही हूं उसे देख रहे हैं, वो जैसी दिखा देती है वैसे देख लेते हैं, लेकिन देखते ही नहीं, समस्या इतना हो जाता है, देखने के साथ साथ उसके साथ तादाद में हो जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। बस देखते रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, वो देखने के साथ साथ उसके साथ तादाद में हो गए, वो अहंता ममता आस्था कर गए, तो नतीजा खराब हो गया। अब तभी आपको कह दे जीव है, बंधन में है, संसारी है, तभी ना इसलिए कहते हैं ययाद्या समान साधीर यद्यद्भुत घटपटादि तत्तदसो भी भवति वा। तब क्या होता है, तत्तद जो जो आकार को बुद्धि ने प्राप्त कर लिया, आत्मा के मानव तत्व आकार को प्राप्त कर लिया। इतना घट ज्ञानवान हम बोलते हो, इतना है कि थोड़ा बुद्धि में इतना विवेक घटो हम नहीं बोलते हो। इतनी विवेक जो है बड़ा विशेष है, मानना पड़े, कमाल है माया की। यदि ये हो जाता ना फिर सारा खेल माया का असलियत पता लग जाता, तो फिर कभी भ्रांति नहीं होती आपको। तुरंत आपको समझ मैं घट कैसे, ठग रहा है बुद्धि, माया ठग रही है, अविद्या झूठी है, निश्चय हो जाता यदि घटो अनुभव में आ जाता। क्योंकि एक तो शरीर है और घटो में कैसे हो सकता है, असंभव। तो बात स्वतः सिद्ध हो गया, बात स्वतः सिद्ध हो गया तो माया आपको ज्ञान हो गया। इसलिए माया इतनी खेल रची हुई है, कभी आपको घटो में नहीं बोलती, घट ज्ञानवान हम बोलते। यही एक चक्कर है, इसी का इस गुरु ग्रंथि को जो तोड़ देता है वो माया को पकड़ लेता है, समझ लेता है। इसलिए कहते हैं तत्तद असौवपी भवति इव। तस्मात यस्माद है ना, पहले ही यस्माद अयम, तस्मात यदा सुस्वप्न भवति स्वाप वृत्तिम प्रतिपदते। जब यह बुद्धि स्वप्न का वृत्ति को बना लेती है तब यह आत्म क्या हो जाएगा, स्वप्न वाला हो जाएगा। यदा असो को बाद में जोड़ेंगे, यदा आगे न धी प्रतिपद्यते, धी यदा धी स्वाप वृत्तिम प्रतिपद्यते तदा सोपि, सोपि मैंने स्वसो आत्मा भी स्वप्न वृत्तिम प्रतिपद्यते, वह आत्मा स्वप्न वृत्ति वाला हो जाता है। यदा धीर जिजागरिषति तदा सोपियता, और जब बुद्धि जागना चाहेगी तो आत्मा भी जागना चाहने लग जाता है, और बुद्धि जग जाती है आत्मा जग जाता है। इसी प्रकार का सब व्यवहार होता है। अतः स्वप्नो भूतवै स्वपनन, स्वप्नन वृत्ति, यहां पर जुट प्रत्यय करके स्वप्नन वृत्ति अवभासयन, स्वप्न रूपी वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ। एक नकार को काट भी सकते हैं, स्वप्न वृत्ति में इसी तरह बोल सकते हैं, स्वप्न धातु है उसे लुट कर दो स्वप्न न बनेगा। एक धातु का नकार है, लुट के यू को अनादेश हुआ नकार है, वो अना का नकार है, स्वप्न न गलत नहीं है, लुड़ंत है। और अच प्रत्यान कर दो स्वप्न बन जाए, बात एक ही है, स्वप्न न भी गलत नहीं है, स्वप्न भी गलत नहीं है, एक लुड़ंत है एक अच प्रत्यान धातु है स्वप्न धातु। इसलिए काटो तो भी परवाह नहीं, ना काटो तो भी गलत नहीं। अवभासिन उस स्वप्नाकार वृत्ति को भाषित करता हुआ यह स्वाभवृत्याकार भूत्वा, बुद्धि के स्वाभवृत्याकार को प्राप्त करके इमं लोकम जागृत व्यवहार लक्षण कार्यकरण संघातुकम लौकिक शास्त्र व्यवहारास्पदम अतिक्रामति। ये जो आत्मा है क्या कर दिया, ये बुद्धि ने स्वावृत्याकार दिया, स्वावृत्याकार अवभासिन बुद्धि से उत्पन्न हुई जो स्वावृत्याकार है उसको भाषित करता हुआ भूत्वा इमं लोकम, कौन सा लोक, इमं लोकम से ये जो जागृत वाला लोक है, जागृत व्यवहार लक्षण कार्यकरण संघातात्मकम, जहां पर सकल लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार को किया करते थे वह जो जागृत शरीर है शरीर संघात वाला उसको अतिक्रामति, माने अतिक्रामति विविक्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा। अब तक यहां तादात्म्य करके आपको अलग करके दर्शन नहीं हो पा रहा था, अब पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वहां गया तो क्या हुआ, वहां के दृश्य ही दृश्य था, उसमें केवल आत्मज्योति काम कर रहा है। अब वहां कोई भाई ज्योति के समान भी सब कुछ है लेकिन फिर भी भाई ज्योति नहीं है, ये तब मालूम होता है जब जागृतता के बाईस हो जाता है। इसे कहते हैं स्वप्नात्मिकाम स्वेन ज्योतिषा विविक्तेन स्वेन आत्म ज्योतिषा अतित्य क्रामति। अतित्य क्रामति का मतलब अतित्य अर्थात तद अभिमानं त्यजति, अर्थात जागृत शरीर आदि का जो अभिमान था इस अभिमान को त्यागे बिना स्वप्न में नहीं जा सकते, इस अभिमान को त्याग देते बिल्कुल छूट गया। इसे पता नहीं रहता आपका शरीर कैसा पड़ा है, कहां पड़ा है, क्या हाल है, उसको किसको मालूम, ऊपर चदर ओढ़ा है नहीं ओढ़ा है, कहां निकल गया खिसक गया है नहीं हुआ, क्या पता रहता है। क्यों नहीं पता रहता है? कारण इस शरीर के जो शरीर इंद्र संघात है, इसका अभिमान को आप उस समय त्याग चुके, उसमें अतिक्रामति शब्द कह रहे हैं, अर्थ अभिमानम त्यज्य विविक्तेन स्वेन आत्म ज्योतिषा। विविक्तेन मैंने संघात व्यतिरिक्तेन, संघात के साथ जो तादात्म्य अध्यास थी उस अध्यास को तोड़ करके उस समय आप बैठे हुए हो, उसे व्यतिरिक्तेन स्वेन ज्योतिषा आत्मिषा स्वप्नात्मिकां धीवृत्तिम अवभासयन, स्वप्नात्मिका जो बुद्धिवृत्ति थी उसको प्रकाशित करता हुआ अवतिष्ठते यस्मात् तस्मात् संज्ञित स्वभाव एव असो विशुद्ध सन कर्तृक्रिया कारक फल शून्य परमार्थ तो दिशादृश तो उभय लोक संचार व्यवहार भ्रांति हेतु हो। इसे निश्चित वा अवतिष्ठति, जिसलिए इस प्रकार से उस समय स्वयं आत्म ज्योति के साथ विद्यमान रहकर स्वप्न सारी वृत्तियों को प्रकाशित करता है। विलक्षणता यह है वहां पर स्वप्न की वृत्तियों के विषयों के साथ पूर्णतः अध्यास नहीं होता, विचित्रता हो जाए फिर दूसरा जागृत जैसे हो सकता, लेकिन होता नहीं, अलग ही रहता है, उसको ख्याल पूरा शरीर का रहता है। वो आत्म ज्योति जो प्रकाशित जो कर रहा है स्वप्न के पदार्थों का, उसी समय साथ साथ आपके अविद्या में विद्यमान जागृत के योग्य संस्कारों को वासनाओं को भी प्रकाशित कर रहा है। इसलिए जागृत के योग्य जैसे समय आता है तो तुरंत आत्म ज्योति क्या करता है, फोकस बदल देता है। यहां जो स्वप्न की ओर फोकस किया हुआ है घुमा देते जागृत की ओर फोकस कर देता है, चलो भाई तुम अब जागृत। ये बात तभी हो सकता है जब आत्म ज्योति स्वप्न के पदार्थों के साथ एकीभूत ना हो। जागृत में से आप स्वप्न में कैसे जा पाते हैं, आपको सोना पड़ता है, लेकिन स्वप्न से जागृत अलग से सोए थे क्या? स्वप्न में भी सो जाओगे तब जगोगे क्या? आप जागृत से सो जाते हो तब स्वप्न में देखने लगते हैं, स्वप्न देखते देखते देखते स्वप्न में ही सो जाओ, और स्वप्न में सोने के बाद तब यहां आओगे जगोगे? नहीं, स्वप्न से जागृत में आने के लिए बीच में सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागृत से स्वप्न में जाने के लिए बीच में सोने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां जो है ना, जो तादात में अध्यास वर्ग का है, जो इतना जकड़ा हुआ है, इसको तोड़ के स्वप्न में जाने के लिए बीच आपको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करना पड़ रहा है कि नहीं? जुगाड़ करोगे, मच्छरदान लगाओगे, सोओगे, तब तो स्वप्न में जाओगे, लेकिन स्वप्न से जागृत में आने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसका मतलब वहां आत्म ज्योति जो है स्वप्न के किसी भी पदार्थ के साथ अध्यास नहीं करता, न धर्माध्यास है न धर्मी अध्यास है, वहां बिल्कुल दृष्टा और दृश्य पृथक है। दृष्टा और दृश्य अत्यंत पृथक है, अतीब एक दृश्य से दूसरे दृश्य में आने के लिए उसको देर नहीं लगता, कट सा जाता, कुछ किए बिना सकता है। लेकिन यहां ऐसे तादात अध्यास कर लिया है जिसलिए उस अध्यास वजन को तोड़ के अलग अभिमान को छोड़ करके जाना पड़ेगा, तब तो स्वप्न को हम देख पाएंगे। लेकिन स्वप्न में जो अभिमान आप देख रहे हो, स्वप्न में अभिमान दिखाई दे रहा है उन पदार्थों में, उन शरीर में, सब में, लेकिन वह अभिमान अत्यंत हल्की है समझो, जैसे यहां ठोस है वहां ऐसा नहीं है, वहां शिथिल है। इसे कठोपनिषद में तीन दृष्टांत अलग दिया ना, छाया तबोरी व फिर ब्रह्मलोक पितृलोक, सबका अलग अलग दृष्टांत बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया, वह अत्यंत शिथिल है और गाढ़ शिथिल तो और भी शिथिल हो जाता है, तो दृश्य ही नहीं रह गए, आप ही आप रह गए। तो सुषुप्ति में आप चले जाओगे वहां तो दृश्य नाम का चीज ही नहीं, जो दृष्टा दृष्टा ही है अपने विद्या के साथ, अतः झटित आने में वहां तो और भी मेहनत कम है। यहां तो कभी कभी उस स्वप्न का असर रहता है, जगने के बाद थोड़ा डरडुर रहता है, जब तो पूरा होश में नहीं आएगा, नहीं यहाँ वाकई में ये अलग है, यहाँ कोई शेर वेर नहीं है, मतलब तो कमरे में शेर दिखाता ना, डर के मारे तो उठा है, जब देख लेता है वास्तव में शेर नहीं है, कुछ भी नहीं है, देव चोर डकायत भी नहीं, कोई नहीं, तब तो वो मस्त हो जाता है। इन कुछ क्षणों तक वो स्वप्न का असर रहते, सबसे सीधा आप जागृति में आते हैं, सुषुप्ति में आते हैं तो ये सब मामला नहीं है, क्यों अदृश्य ही नहीं होता, केवल दृष्टा रहोगे। इसलिए यहां जागृत में दृष्टा और दृश्य संपृक्त है, एकदम एक ठोस हो गया है। स्वप्न में दृष्टा दृश्य अलग है और अंत में सुषुप्ति में केवल दृष्टा रहोगे, दृश्य खत्म। इसी को समझाने के प्रयास कर रहे हैं यहां पर, तभी आपको समझ में आएगा कि आत्मा वास्तव में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये बुद्धि का खेल के साथ आप बता दो। इसी को लाकर समाप्त कर रहे हैं, देखिए वो इसे यस्मात ऐसा है तस्मात स्वयं जो स्वभाव है ये वो विशुद्ध सन, विशुद्ध होता हुआ कर्तृ क्रिया कारक फल शून्य। परमार्थ कैसा है ये परमार्थतः कर्तृ क्रिया कारक फलादियों से शून्य, लेकिन धी सादृश्यमेव तू, तुमने किंतु धी के साथ सादृश्य प्राप्त करने के कारण से ही उभयलोक संचार व्यवहार भ्रांति हेतु ये धी के साथ सादृश्यता जो हो गया यही भ्रांति का कारण है। आत्मा का ज्योति या आत्म स्वरूप या आत्मा कारण नहीं है, धी सादृश्यमेव भ्रांति हेतु असन्वय कर दो। धी के साथ जो सादृश्यता है यही उभयलोक संचरण आदि सकल व्यवहारों के भ्रांति का कारण है। इतनी मृत्यु रूपाणी च मातर, मृत्यु रूपाणी च मंत्र में था उसकी व्याख्या करते हैं। मृत्यु रूपाणी मैंने मृत्यु क्या है, काम कर्म विद्यादि कामनाएं तज्जन्य कर्म इन सब के कारण बता विद्यादि ये जो है ये सारी चीजों का नाम ही मृत्यु है। न तस्य निद्रूपम सुता किस मृत्यु का अन्य कोई स्वतः कोई विशेष रूप वाला हो ऐसा वस्तु है ही नहीं। मृत्यु नाम कोई वस्तु जिसके अपना कोई निजी कोई स्वरूप विलक्षण स्वरूप हो ऐसा कोई चीज नहीं है। ये काम ही मृत्यु है, कर्म ही मृत्यु है, अविद्या ही मृत्यु है, माया ही मृत्यु है, भ्रांति ही मृत्यु है, अध्यास ही मृत्यु है, अव्याकृत अवस्था ही मृत्यु है, उसका अपना कोई अलग स्वरूप नहीं। इसलिए कहते हैं न तस्य अन्य रूपम विदित स्वतः किंतु कार्य करना एव अस्य रूपा। इन आपके अपने काम कर्म विद्या के कारण क्या हुआ, एक कार्यकरण संघात बन गया और कार्यकरण संघात के माध्यम से सारा व्यवहार हो रहा है यही स्मृति के अनंत रूप है। इसलिए उभय संचरण और अनंत रूपता जो प्राप्त हुआ ये भी के साथ जैसे कारण से ही है। धी के साथ आत्म के साथ इस तादात्म्य न हो तो न काम है न कर्म है न विद्या न कुछ न कुछ व्यापार हो गया। अतः तानि मृत्यु रूपाणी अपि अतिक्रामति क्रियाफलाश्रयाणी, इसलिए उस अवस्था में क्या है ये जो मृत्यु का रूपता कौन ये जो कार्यकरण संघात है कार्यकरणानी है वह अस्य मनि मृत्यु हो रूपाणी, मृत्यु के रूप क्या है एक कार्यकरण संघात है, एक कार्यकरण संघात रूप जो मृत्यु का रूप है इसको भी वो उस समय स्वप्न काल में क्या हो गया अतिक्रमण कर गया पूर्वान्वय अतिक्रामति के साथ। अब यहां से बौद्धो सब आएंगे शास्त्रार्थ करेंगे आत्मा को लेकर मंत्रार्थ पूरा हो गया, मंत्र पर जो विवेचन करके अर्थ करना शब्दार्थ और उसकी व्याख्या समझाना पूरा हो गया। अब यहां से बौद्ध आदि आरंभ करेंगे शास्त्रार्थ करने, एक कोई आत्मा क्षण जो विज्ञान नाम उस बिन कोई आत्मा नहीं, ये दो चीज है ही नहीं। आप बार बार धी सादृश्यम धी सादृश्यम, अरे धी है का धी मानव का चीज ही नहीं बोलता, धी कुछ नहीं होता केवल क्षणिक विज्ञान है और क्षणिक विज्ञानी धी रूप हो गया है। धी का स्वरूप आता नहीं पाया आत्मा ही धी रूप में न दिख रहा है। ऐसे करके विभिन्न प्रकार के पहले सौत्रांतिक वैभाषिक माध्यमिक और शून्यवादी सभी आएंगे योगाचार वगैरह एक एक करके क्रम से आएंगे विचार करेंगे।